szerepét meg. De hát ő arról beszélt. Nem, én azt gondolom, hogy hát elég hétköznapi, hogy ki a barátod. Szerinted hány szó kérdezték meg tőle? Hát jó, de hát jó, most... most barátod, ne haragud. Jó, de volt benne egy ilyen empiriokriticista rész is, tehát hogyha figyeltél. Csak aztán az egészet megpróbáltam becsomagolni egy ilyen... Hát amikor azt mondtam, tehát ilyen tapasztalat, hogy akkor mondja, meg akkor milyen, megpróbálja leírni magát. Itt próbáltam így feltérképezni a láthatatlan ujjaimmal, de nem. Szerinted megbukok a királynál is? Szerintem nem. Nem? Ott működni fog. Működni fog? Igen, de szerintem ezt érezni fogja sokkal jobban. Na jó, hát akkor szerintem tegyünk még egy próbát az emberekkel, nem? Jó. Nézzük meg egy másik stílus. Szeressük őt, most szeressük, Komán csináljuk, úgyhogy most szeressük. Imádjuk, jó? Nem? De azért ő egy imádó halocsával, nem? Így van. Hallgassunk meg egy másik Elvis imitátortól egy dalt, és akkor az alatt fölhívjuk a királyt, és megkérdezzük, hogy hogyan mostanában, hölgyeim és uraim, ez a Rádió Café 98.6, Kriskó Tiborral, Lacival, Chapmannel, Jobágy Roberttel, itt a Hitremény zsűröletben. Ez itt King és az LA Woman, jövünk vissza. Another lost angel, city of night, city of night, city of night, city of night, yeah. Sunny afternoon, early warm and sunny afternoon, down through the suburbs, into your blues, into your blues, into your blue, blue, blue, into your blues.

Hölgyeim és uraim, ez itt a Hit, Remény, Zsűlölet show, ma esti állandó vendégünkkel Kriskó Tiborra. Jó estét, Tibi, hogy érzed magad? Jó estét, pompásan az elég, nagyon rendben vannak. A hátralévő Rónai Arankával és Móni Kuvettel, illetve Jobágy Roberttel és Chatmannel, a két hűséges kiborgal és azzal a sok száz média munkással, akinek a nevéről sajnálatos módon fogalmam sincs, de tolják a műsor szekerét. Ez itt a Hit, Remény, Zsűlölet, az élő kettes stúdióból, a Rádió Café 986-ról. Gyorsan egy gyors számvetés, 240-33-85, ami telefonszámunk, 0639-986-986 az SMS elérhetőségünk, ezt azért mondom, mert ékezetek nélkül kell írni, és ez egy poénnak szántam. Radiokafé.kukac, radiokafé.hu, tehát összesen jól kiválasztva, nem rckukac.rc.hu, hanem egy ilyen izé, de meg lesz ez is, nem? Megcsinálhatjuk, erről is lehet szó. Apró lépések, megduplázzuk a traktorjaink számát, meg Igoáró. Azt így bedobjuk, és akkor izé. De mit is beszélek, szívtől indul égbe tart alapon Elvis Presley magyarországi és földi helytartója, első Komár László a vonalban, a Liverpool Arsenal meccs szünetében kaptuk el a királyt. Hajrá, Fogi, szervusz, Lacikám! Jó estét, mindenkinek, sziaszt! Itt elfeledkeztetek róla, mert fél órája is kívül. Nem. Úgyhogy többet problémája az egyébként. Nézem a meccset, igen, hát a BIP székhelyen van, a BIP székhelyen van a balhé. Mármint Liverpoolban, a négy gombafejű. Liverpoolban van a buli, és hát az Arsenal 1-0 a fél időben. Ki lőtte? Már nem is eszembe a csávó, spanyol gyerek. Spanyol? Pires. Azt most újra fölépítették, nem, Laci? Az Alvi kihagyott, vagy három zicset, de hát az Owen is kihagyott. Hát ki fog nyerni? Hogy érezzük? Tessék? Hogy érezzük, ki fog nyerni? Hát az Arsenal nyerni fog jobban. Igen, de Liverpool drukker vagy? Én nem vagyok, én csak ezt én fradista vagyok, de hát nekünk nincs csapatunk. De most mi van? Nincs fradi? Hát fradi van, csak hát nem az a fradi. Te idén mi lesz? Fradi vagy MTK? Mert tavaly fradi volt itt inkább, nem? Ez egyes csapat lesz. Igen. Hát valami ilyesmi, hogy FTMT, vagy FTT, FTK, ez az, FTK, ez jó, nem? Ja, és akkor ilyenkor tévéfotel, meg sör, meg minden, ez nem? Ez egy fúziós kis fotballcsapat. Nem nagyon, a meccseim már nem járok. Na de most így a tévé, hát ez otthon, így üreges, Paliban? Itt a tévé. Na nincs, hát az már az HBO megy a 007-es, James Bond. Na. Ez az új, de azt már láttam. Programajánlókon már láttam. Most egy tévézgetek, mert nem nagyon szoktam tévét nézni. Meccset nézek, és néha egy-egy filmet, de úgy egyébként nem, a többi csanát nem nézem, politika nem érdekel, beszélgetések nem, én beszélni nem tudó emberek ülnek a televízió előtt, az egyik nem tud kérdezni, másik nem tud válaszolni. Laci, itt kérdezi egy hallgató SMS-en nekünk, hogy vajon sörözöl-e meccsnézés közben, tehát ez a klasszikus, ez a jó férfi ember élmény van-e, hogy kis kaja, hogy bekészülés. Nem, most vissza kellett venni a sörözésből. Világkörüli törnél? Mert hogy itt a Big Brother-ben látható volt, hogy sajnos 85 kiló lettem, és akkor a dönim volt, mert bebújtam a párna alá, nem mertem király magam nézni. Döninek hívják ezt a kis tudor. A boilert, ugye? Ez a boiler, igen. Itt a rádióban szárnyra kapott, képzeld, egy tolt ki a boilert mozgalom. Ez nagyon jó, ez meg is lehet írni. Tolt ki a boilert, rock and roll. Na hát ez az. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy 85 kiló volt, amikor bementem, és most már vagyok 79. Ez az itt számnak köszönhető? Sőr száműzve fröcsi is, és hát csak óvatos napi egyszeri étkezés. Ettem két csirkecombot egy kis salátával, még van akkor három körül. Tehát te vagy a rock'n'roll béres Alexandrája, apukám. Hát muszáj vagyok, mert ilyen kövére nem lehet rock'n'rollozni, mert nézd meg, ez Csóró Elvis. Bedobta a pacskert, nem? Tehát Elvis 180 magas volt, én is annyi, nem mint én, ezt nem mondhatom, én is olyan magas vagyok, mint ő volt. De azért gondold meg egy ilyen palit, mint én, hát álltál élőbe, 120 kiló volt, mielőtt meghalt, azért az borzasztó lehet. Tehát ez ember már nem tud. Én is a 85 kilómmal egyrészt a ruháim már gatyák nem nagyon jöttek. Egy-kettő van így szakosítva, tudod, 33-as, ami még ebben a kritikus helyzetben is rám jön, de most már hál' Istennek alakulok, mint pupos gyerek a prés alatt. Ugye lesz ebből két hét múlva már olyan 75 kiló is, ott megállok, és akkor 75 és 77 között cikázok oda-vissza. Hát az idegeim azok kivannak már lassan biliázva, mert a környezetemet teszem tönkre, az embereket ütöm-vágom. Hallasz a rádiókafét, és akkor így benyugszol. Csak a kutyáimmal vagyok, Elvis Presley-vel, mert ő már magyarosította, van egy gyönyörű baszettem. Ő már 8 éves, ő Elvis a keresztneve, és hát ahol kell neki vezetéknél is, és a Presley-re. Laci, mi kicsit ugye azért pár évtizeddel fiatalabbak vagyunk nálad, és szóval azért így nagyon rá vagy kattanva te erre az Elvis Presley-re. Én nem tudom elképzelni magamról, hogy mondjuk a Fatboy Slim-re így mondjuk 20 év múlva abban a ruhában, amit ugye viselt a Royal Albert Hallban a koncertjén, szóval nem. Aha. Én ezt nem tudom elképzelni. Nem mondanám így egyértelműen ezt. De az nagyon szeretem Elvis, mert végül is tulajdonképpen az ő inspirálására kezdtem el sokak bánatára énekelni. De hát a dolog nem ilyen egyszerű. Én nem arról szól az életem, hogy egész nap Elviseket hallgatok. Én nagyon sok jó zeném van. Például imádom a Red Hot Chilit, most az új is. Ez a legutóbbi lemezük is nagyon tetszett, most visszállt a régi klasszikus gondolatátvitel. Van gondolatátvitel, mert a Robi, tudod, akit szintén ismersz te is élőben a szigetről, az képzett a Give It Away című Red Hot Chili Peppers számot tette be. Na hát úgy, hogyha esetleg oda csavarsz, esetleg nem tudom. Hát akkor rá 98-6, ahogy tudod. Amíg még tart a szünet. Figyelj, én azt szeretném megkérdezni tőled, hogy szerinted, ha már így a focinál tartunk, ki volt minden idők legnagyobb magyar focistája? Hát egy darab, hát nézd, én nekem gyerekkorom még Elvis előtt, ha már Elvis is a kedvencem, és a gyerekkor idéző. Az 50-es években én a Köztársaság téren nőttem, fel szoktam mondani, hogy Köztársaság tér, Teleki tér, Mátyás tér, ez a Bermuda háromszögnek nevezető vezet, ezt így hívom. Hát abban az időben az aranycsapatból Kocsis Sanyi volt a mi nagy kedvencünk, és érdekes módon... A fradista volt, nem? Kocsis, hát embertel a jó fotball, hát ez a budai Kocsis... Bástyás. Tessék, nem, hát a Mátyás tér közel van... Nem, Bástyába játszott, nem? Nem, ő a Fradiba játszott, aztán elvitték a Sebes Gusti bácsi. Hát a Fradi volt a Bástya, nem? Nem, a Bástya az a MTK. Nem, az a Vörös Meteor volt. Vörös Lobogó volt az MTK. Ha MTK volt, akkor a háború, tudod, a nyilas balhéba, akkor letiltották az MTK-t, és a háború után pedig Bástya lett, ahogy mondod, akkor az Ávóé volt, és ezt követően lett, ezért van a Bástya eltársabban a Dominózus Tanú című filmben. És ezután egy Vörös Lobogó. Ja, és akkor Fradi mi volt? És ebben az időben volt az, hogy elvették a Fradinak is a nevét, mert Gusti bácsi azt mondta, hogy a Ferencvárosban nyilas elemek vannak, és így aztán Kinizsi lett a Ferencváros. Kinizsi, piros, budapesti Kinizsi, és piros-fehér zöld lett, vagy piros-fehér volt a színe, és ezt megelőzően pedig elvitték a Fradiból a Budait, a Kocsist és a Cibort a Honvédban, mert akkor központosították a válogatottat. De tulajdonképpen a hidegkuti kivételében az egész csatásról a Honvédból kell. De mindegy, nem akarok én most itt történet. És melyik volt a legnagyobb gól, amit a Kocsis Sanyi nyomott? Hát a Kocsis Sanyi találtak ezt az ollózós gólt például. 54-ben a világbajnokságon, mikor tudod, elbuktuk és Bélás lett a buli ezüstérem. És ott az egyik edzésen a Sanyi úgy 15-20-szor rugott ollózva egy gólt, és oda rohantak az újságírók, hogy ez hogy lehet ilyet csinálni, és akkor azt mondta Sanyi akkurátus, hogy hát ebből a helyzetből csak ezt a gólt lehetett tudni. Na, hát ide azóta nyugatják ezt. A második helyen Varga Zoli, nálam Albert Flóri, hát azért nagyon sok jó fotbalista megpördült itt. Jó, de azért most hazánkban, térjünk vissza a jelenbe. Király! Még a Sanyira csak egy mondatot, ha már így pörgünk, mint az az állat, hogy a Kocsis Sanyinak volt egy ilyen jellegzetes frizurája, és még akkor Elvis nem is ismerte, az 56, neki volt ilyen cukros vízzel nyomtuk, akkor nem voltak ilyen gelék, mint most, cukros vízzel nyomtuk fel a sérót, és akkor jó oldalt lehúz, és ez a tűzoltó frizura, amit aztán később Elvis is hordott. Te azt csípték a legyek, nem? Pedig és Kocsis nem nagyon látott itt. De az, hogy csípték a legyek, nem? Komoly búrra volt itt csajozni, nem? Muslicák, azok aranyosak voltak, igen. Na hát ez volt a kezdet, aztán jött a, mit tudom, ez volt a Kocsis Hári, és akkor jöttek ugye Elvis képek, Jackie. A bőrcseki, akkor elájultuk. Hát mi volt akkor a legkomolyabb csajozós dumád? Bőrcseki. Abba az időben. Mi volt akkor abban az időben a legkomolyabb csajozós dumád, meg hogy kellett fölöltözni? Mert hát így nézd, hát mit tudom én, akkor mik mentek ezt az embernek, most elő kéne hívni hirtelen. Ott lógat meg a szekrénybe, király. Kulcsi, Csólos, a Gácsi, meg ilyenek mentek akkor. Tulajdonképpen a roma zenész argóból vettünk át nagyon sok mindent, ami a mai napig megmaradt. Létezett akkor már az a kifejezés, hogy roda? A Rodez, igen, hát az, akkor mi nem nagyon rodáztunk, mert a kutyának nem kellettünk, de aztán később alakult ki ez, hogy jó van, ma maradjon, semmit nem tud, asztalnál meghal. Ja, a Yehudi Menuhin-re szoktak mondani, ezt a prémások, ugye? Igen, ezek ilyen vendéglátós dumák. Hát a Rodez az, tudod, amikor a kedvenc nótádat elhúzzuk, a fülette, a táncoló fejgete, a lakcipőt. Jaj, ez sikerült az elmúlt héten, főszám. Formátumok, tehát árajánlatokat lehet tenni, tehát az, melyiket kéred, az 500 forintosat, vagy az 1000 forintosat, és a csávon az 500 forintosat. Jó, hát az már elfogyott. Gázsi problémák miatt ütöttél már-e valakit a hosszú hatni pályafutás során? Nem, hát gázsi probléma nem volt. Nem, mindig konkrétek voltunk, és konkrétak voltunk. Volt a fellépés, erős rótgárda állt mögöttünk, mikrofonálványokkal és egyéb berendezésekkel. Hát ami aztán később alakult ki, a sprint alatt 72-től, a Skampolóban is, földmunkát gépesítő vállalat kis szervezetének a zenekara voltunk, tehát ott a kis lerendezett pártvonalon mindent nekünk ott nem kellett tetlegeskedni, de később aztán, mint említettem, jó kis erős rótgázda volt, és ők aztán ellentmondás nem tűrő hangnemben tudtak fellépni, esetleg volt a beatottítás, de nem emlékszem ilyesmire, mert ledumáltuk, recek, kaszaléca, hogy Orbán Józsi, a világhírű nagy zsugás, nem azért? Kicsit én mindig kellemetlenül érzem magam, megmondom őszintén, amikor látom az Orbánt mondjuk így éjjel háromkor sétálni a városban, illetve látom esetleg egy gyerek fellépésen, amikor kisfiam, paffa bűvös sárkány, és akkor látom ezt az embert ultizni mondjuk éjjel kettőkor a Facebookon. Mert most játéképes. Kőkeményen. Egy igazi játékos. Ő nagyon nyomja, igen. Hát azt te is énekelted, az hogy volt, hogy van a játékos, nem? Ja, igen, hát ez tulajdonképpen instrumentális nóta, Csuti játszotta, tetszett kicsi szerzeménye. Ott nem volt szöveg a nótának, azt, hogy beénekeltem, mit tudom, Róhaját, ez két sos. Ó, játékos, nem valami ilyen. Valami ilyesmi. Te a Fenyő Miklósról, te mit tartasz? Ezt én még nem kérdeztem meg. Én a Fenyővel úgy vagyok, hogy el vagyunk egymással, nem mondok is. A hungári korszak bejött? És felcsavartad a szőnyeget? Egy másik, tehát a rock and roll műfaján belül egy egészen másik vonalat képvisel. Én úgy hívom az operett rock and roll képviselője. Tehát az egy másik. Itt vagyunk megint ennél, hogy a komoly műfaj. Mi keményebb vagyunk. Én az Elvis vonalat szeretem, az egy másik fajta betülete a rock and roll-nak. De ők pedig a Hungáriával, mint mondjuk a kanári madár, meg mint ilyeneket Amerikában sem hordtak, hogy pöttyös zakó, csíkos nadrág, meg lila zakó, zöld. Túl játszott ez a dolog, nem vagyok nagy őszintén. Rockabillyből hozták ezt fel, de az elenyésző volt Amerikában sem volt annak olyan túl nagy válfaja. De mindegy, ettől állati sikeres, tehát kurva jó. Nagyon szeretett, ha nincs, nem, abszolút tényleg is nehézségként. Ergóról, de most ha már tényleg ritkán dumálunk, Lacikám, és a hallgató gyerekek azok kíváncsiak erre az Ergóról. Hát én örömmel tettem ezt, csak hát ez telefonon személytelenebb a dolog, tudod, elég. Olyan, de gyere már valamikor be. Csodálatosan baba arcotokat, és ott már nem vagyok búzsánás, félre ne értsetek. Tiltakozom a homofób megállapodásod ellen, Laci. Tessék? Semmi vicc, mert az hagyjad, mi se vagyunk azok. Belterjes poén volt. Hát érdekes, hogy most bent voltam, ha már erről beszélünk egy-két mondatban, nem akarom túliegni. De csak virágnyelven jó, szóval azért nagy tényleg. Én felvilágos. Tiszteljük őket, szeretjük, becsüljük. Voltak feltételeim, meg mit tudom, hogy vannak elveim ezzel kapcsolatosan. Én nem bántok senkit, engem se bántsanak, de most, hogy bent voltunk a Big Brotherben is. No, erről ez nem fogom. Gizel bent volt, aki köztudottan ugye másik fertájon áll, transvestita szegény, de ő asszonynak vallja magát, ezért aztán én magyarosítottam rögtön a nevét Gizire, mert úgy sokkal, ugye van egy kis értelme, és beszélgettünk, egészen mély interjút csináltunk, ami nem nagyon jött le. Elmesélte mély lelkéből, hogy és mint éli ezt meg, és abszolút nem éreztük azt, hogy bármilyen kortes duma lett volna, vagy rá. Ő elmondta, hogy ő ezt szeret, és ezt tényleg akceptálni kellett. Igen. És hogy megfogalmazta nagyon aranyosan az utolsó nap, mikor ez a zárverés volt, hogy a fiúnak fogadták el, a lányok meg lánynak. Mert ugye lányok között aludt ráadásul. Ki volt a legjobb csaj? Most azért ezek a csajok? Hát a Gizel. Jó, tehát leverte a Gizel a kard, a Beátától. Hát a fel volt öltözve, tehát van egy embertelen magas cipője. körben Laci, ha már itt vagyunk, egy-egy mondatos jellemzést mindenkiről kérdezhetnék? Itt mégis csak volt egy ilyen veríték közösség, hogyha szabad ezt kifejezni, így itt a BB VIP-ban. Korda Beáta? Hát mindenki ezt kérdezi tőlem, de... Én megyek tovább is, ez úgy rövid. Igazából, de gyorsan egy-két mondat, tehát igazából Boros Lajcsi kezelte nehezen ezt a dolgot, mert ő most szembesült először Beával ilyen hosszú milyen távra. Milyen Beát? Hogy értsük én mi? Én ott már régóta ismerem, és én rá is voltam készülve Beácska olyan, amilyen. Ő gyakorlatilag egy bohókás, bolondos lány. De mondjuk egy példán keresztül illusztráld már, hogy ezt hogy kell érteni. Tehát mondok egy aranyos sztorit vele kapcsolatosan, ami nem a VIP házban volt, de ezt megelőzte. Balaton világoson a régi pártüdülőben volt egy buli. A Castrolnak a 100 éves születés napja alkalmából csináltak egy ilyen több szereplős, Szűcsutka, Vónai Miri, mit tudom én, Dolliról, köztük én is, vagy csak Beáll, és Beáll jött utána. Osztár. És tessék? All-Star, mondom így. Igen, akkor 100 éves ez a Castrol nevű olajcég. És lényeg az, hogy Szeles Peti, aki szerkesztette ezt a műsort és szervezte, jött a belőle, és kérdezte, hogy milyen buli? Azt mondja a Szeles Peti neki. Tehát 100 éves a Castrol. Jé, már 100 éves a Fidel Castro. Ilyenek vannak nek csórónak, de hát Istenem az élet. Egy percig én is azt hittem, hogy ez valami poén, hogy 100 éves a Castrol. De meg a legendás nagy poén, amikor Somlajos elkapdoválták egy kis golddal még annak idején, egy 3-4 kilóval őt. Kis golddal? És akkor hazatelefonált a Rökcsitéről, a Beának, akkor férj és feleség voltak, hogy be a takaríts, akkurátosan nekiállt ki most a függönyöket, megputolt az ablakot, és egy is így tovább. Jó, de hát akkor... De ezek tündéri dolgok, ne viccelj. Jó, hosszú mondat volt, de gyorsan egy rövid mondat. Zámbó Árpi. Hát ő nagyon aranyos gyerek, nagyon segítőkész. Ő egy ilyen, hogy mondjam neki, barkás benő, mindent megcsinált. Nagyon jó lelkű, nagyon jó haver, tényleg csak a legjobbakat tudom róla mondani. Tisztességes, rendes embernek látszott egy képen a másik oldalán. Jó lelkű. Na, nagyon aranyos gyerek. Jó. Fogjátok tartani a kapcsolatot esetleg? De, hát mindenkinek megvan a telefonszám. A barátság nem arról, hogy állandóan egymás nyakán lógunk. De minden egy... Na, még végezetül csak annyit szeretnék mondani, hogy ezen túlmenően van nekem egy ötletem, ami most fog elhangzani először nyilvánosság előtt, mert még csak szűk baráti körben meséltem. És hát én nagyon örülök, mert elhívtam Boros Lajost, hogy gratuláltam neki, hogy mi nyertük a legtöbb pénzt. Nevesen 4.160.000 forintot tudtunk. Te is, hol a lé? Én nem tudtam nézni, hol a lé? Összehozni, tessék? Hol a lé? Én nem tudtam nézni, de ez egy lélegeztető a gyerekeknek. Jó, nagyon rendes, nagyon. Képre, oda jött a csávó is megköszönte könnyek között. De én most komolyra fordítva szó, tényleg. Tulajdonképpen én ezért is vállaltam ezt el. Tehát volt ennek egy kis karitatív. És meg hát izgatott a feladat, hogy milyen ez, mert mi ezt teljesen karitatíve csináltuk. És lényeg az, hogy jött egy ötletem, ha most lemegy ez a második rész, ha esetleg a TV2-nek van kedve, össze lehetne hozni egy VIP válogatottat. Tehát a háromból kivenni a frankókat. Tudod, mit az elsőből, a Bocskor, Sebeők, imádom a Sebeőket, ez fantasztikus. Olyan okos Palit. Ember, nem? Én nagyon szeretem a Palit. Engem teljesen padlóra küldött, mert egy kerékkel több van, de plusz, de borzasztóra össze kell szedni magad, hogy négy percig mindent pislogás nélkül is azt mondta, hogy Laci, tehát, rock'n'roll halott. Tehát az első csapatból a győzik, a másodikból, hát mit ott van a Boros Lali, ugye Soma egy tündér, nagyon tündér, nagyon egy, tényleg. Na most ott esetleg még, mit tudom én, szerénységem, Zámbó Árpi. Na jó, de azért szerénységem. Nagyon-nagyon tetszett a Harsányi Levente, nem is személyesen, tehát nem is találkoztam, mivel de nagyon jó volt. És hát Kozsót be kell vinni, mert a Kozsót és a Kardát kéne behozni, mert őket nagyon lehet basztatni. Elnézést. Én nálam azt hiszem, hogy a Kozsó az jobb alany lenne ilyesmire. Érzékenyek, mi? Őt se ismerem, hogy elnézést kérek, csak a... Semmi baj. Lacikám, gondolom, ha elkezdődött a második félidő, megtennéd, hogy kicsit közvetítesz nekünk, már megy, akkor... Már a Liverpool kiegyenlített 1-1, kinyomta. Volt, mert közben itt írottanál ülök, nézem a tévét, de nagyon figyelek arra, hogy mit mondtok. Mikor lesz egy Komár László memoárok? Életem a négynegyed, vagy valamilyen? Felmondtam én 37 darab 90 perces kazettára az életemet. Jaj, de jó. Amit azóta már leírattam, két flopin le van írva. Ne. Csajjal, és hát én egy jó újságíró. Ciába meg az FBI-be is, és úgy csinálják, hogy ott azért mindig van egy papírkópia. Csak hát itt elég sok meredek dolog van benne, nagyon sok errezeg a légy. Hát nem tudom, hát talán jövő karácsonyra ki kéne pörgetni, de én csak akkor megyek bele a frankót, ami nem... A frankót, a kendőzetlen frankót. Mert nem, mert elkezdik kozmetikázgatni, hogy a bulvára kivel, mikor, legyen, mikor, hol, nem mennyiért, nem kivel, mivel. Tehát a kendőzetlen. Ez a születésemtől egészen mostanáig szól, igen, és nagyon sok mindent kifelejtettem belőle. Jó, neked is vannak elfolytani. Ezt képest a Csendes Don egy ilyen kis könnyű... olcsó könyvtári vékony. Pedig azt, Solohov írta, Lacikám, köszönjük szépen. Na jó, van, ölelek. Hajrá, jó foci, hajrá, hajrá mindenkinek. Hajrá mindenki, köszönjük szépen. Ha máskor nem, akkor nyáron találkozunk a szigeten, és akkor röfögünk megint egy jó tévőt. Szerintem addig még biztos, hogy össze fogunk futni, és hát a memoárokra várunk. Mi is csókolunk téged. Szia, szia, köszönöm, szia. Sziasztok. Hát, azt hiszem a király az most egy kimerít, ő is majdnem egy mély interjút adott. De hát, hogyha esetleg hallgatja a király, ugye? Most már jönnek a csajok, Lacikám, így üzenem neked is, hogy a meccshez kicsit lehalkítva, valószínűleg elég jól illik a Rádió Café 98.6. Tibi, mi a egy zanzás véleményt, egy tömör egymondatost a királyról? Tehát, hogy mit mondanál, hogyan jellemeznéd ezt a beszélgetést? Nagyon egyszerű interjú, vagy nem, egyszerű volt kérdezni, ezt mondom, hogy magától beszélt. Úgy adatja magát, nem? Igen, igen. És milyen furcsa, hogy egy ember el tud odáig jutni, nem tudom, az életébe, és ez ránk is igaz, hogy mondjuk egy ilyen cukrozott hajból eljut odáig, hogy szereti a Red Hot Chili Peppers. Szerintem ez a csodálatos a rádiózásban többek között. Thank you.

my nose, but I ain't got you. I got a cab at the liquor store, I hit the number 444, I got a mojo. Don't you know I'm all dressed up and no place to go. I got a pocket full of crumpled bills, got a stomach full of different pills, I got Fanny Fox and Wilbur Mills, but I ain't got you. But I ain't got you. Yeah, I ain't got you. No, I ain't got you. Jazz Café 98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádió Café 98.6-on. Nem fog fájni. Sziasztok, Demcsák Zsuzsa vagyok. Ez a Rádió Café 98.6. Bizony, bizony, Zsuzsával is szeretünk volna egy beszélni itt a Hitremény zsűrölegben, ezen a késői órán 22 óra 26 perc, 57, 58, 59, 22, 27. A stúdióban ma esti állandó sztárvédünk Kriskó Tibor, hogy érzed magad? Pompásan. Még mindig jó vagy? A hatás alatt vagyok teljesen a műsornak. Édes, olyan jó, jó vagy. Dolog ez az egyébként jó hatással van ránk szerintem a Tibor, nem gyerekek? Igen, igen, mindenki bólogat, sőt a közönség is bólogat, akit néz minket. Rónai Arankát, azaz Aranka Power-t próbáljuk elérni itt a Rádió Café 98.6-on, de minden próbálkozásunk kudarcot vallik, mondanám szépen magyarul, de most itt van Aranka, vagy leteszi, vagy felveszi, de ez egy igazi díva, nem? Nem így gyűlölet a Rádió Café 98.6-ról. Aranka, adásban vagy, most már ne áruld el magad, én a Laci vagyok. Jó estét! Én meg a Csepi. Szia! És a Tibor is köszön. Kezdőcsalkolom, Aranka. Sziasztok! Itt vagyunk most már élő, egyenes adásban a rádióban. Aranka, miért nem jössz műsort vezetni szombat esténként állandóan? Banyek? Képzeld, azért banyek, mert két hetente voltam, ez tény, de eddig, mert most forgattunk, ugye, ezt a bizonyos sorozatot. Nyugodtan lehet mondani a teát. De tudok minden szombaton menni. A barátom csinálta a porci. Igen, nekem is hát jó ismerősöm. Nekem barátodok a porci. Nekem jó ismerősöm, én azt mondanám, neked barátod? Hm? Igen? Igen. Nagyon rendes ember, nem? Egy pompás fogor. Fizet rendesen meg minden. Ezt nem mondhatom el. Ezt mi nem pénzért csináljuk. Nem, de. Mi nagyon szeretjük. Én szerintem nagyon szeretjük. Én legalábbis személy szerint nagyon élvezem. Aranka, a benned az az édes, amikor kibújik belőled az ördög a fegyelmezett kislány mögül. Ezt hogy tudod így kordába tartani? Meséld már el. Hogy tudom így kordába tartani? Nehezen tudom kordában tartani. Milyen hangja van, nem? Milyen hangom van? Gyönyörű, ilyen állat. Olyan rádiós műsorvezetős hangja van. Ha, kár, hogy ritkán jön, ne csináljátok ezt, tényleg el voltam havazva. Nem tisztségből nem megyek ja, el. Istenem! És most szombaton találkozunk, és valószínűleg közelebbről fogom hallani majd a hallgatókat. Külön ezért az egyetlen alkalom, hogy bejövök, mert azért ez az FHM azért ez zorál, ahogy mondani szokta itt a Szendrei Zsolt kollégánk, azaz az lackapitány. Hát ugye fölcsapom a bakost, megnézem mi az, hogy zorál. Azért én azt mondom, anyám, ez az ezüst bikini felső, vagy mi arany bikini felső ez? Arany, azt tovább is adtam, mert olyan kicsi volt rám, mint annak a rendje. Azért tartom úgy a karom, ahogy tartom, hogy ki ne folyjon oldalt a cicim. Gondolkoztam is egy plasztikai műtétre. Mi van, forró? Mi van, forró? Nem, így szétetett a... Na mindegy, szóval. A barlangos testeknek a barlangos testek teljesítő képességének is vannak határai anyukám. Úristen, és ez valóban élő. A bőrlabda is kipukkadt, ha érted, mire gondolok. Hogyne, persze. Élőben megy, igen, de utána majd megvágjuk, jó? Jó, hogyne. Különben gondolom, hogy én állok elől, azt csak a tornasolnak köszönhető. Mert a Mazányi ezt így elbújt mögéd, mert úgy fél az emberektől, nem? Nem hiszem, ő jóval harsányom nála. Igen, és a harmadik csaj, ez hogy került a címlapra? Most pedig egy kicsit kritikus azért, mert ő olyan lázadó, nem? Lázadó? Azért? Ezt erre gondolsz? Igen, nem? A barna hajú lányról? Igen. Külön lázadó, de hát mi hárman képviseljük így a teát, és gondolom ennek kapcsán. Ez tulajdonképpen jó magyarosan szólva sejtve volt. Hogy megtalál bennünket valamiféle mikrofonvizsga. Magazin. Nem, az Arankának nem kell mikrofonvizsgát tenni. Az Aranka egy natural born, ahogy egy vadvirág? Vízony, igen, igen. Őt az Isten is rádiósnak teremtett. Ott sörözik az aranyt? Tényleg ez a sör, ez nem lesz ilyen izé, ilyen végén ilyen kell obszpiram is, így mit tudom én, 10 év múlva? Oda lesz a szép aranka? Milyen sör? Ja, hogy említettem, most sörözöm. Ez a van bír, túbír, és akkor egy nagy sörhasat ezek mellé, egy gyönyörű nagy mellek alá, hát most nem tudom elképzelni. Na. Bocsánat, olvasd az Eszter interjúját, ő pálinkát iszik. Na jó, hát most érted, ha ezt meg akarjuk kérdezni, akkor felhívjuk az Esztert. Tényleg igazad lehet. Nem, én nem féltem magam, járok edzésekre, járok balettórákra, úgyhogy... Te vagy a mi kis primadonnánk. Akkor igazi Aranka Power leszel. Igen. Ja, végül ez lett a vége. Aranka ez lett a vége? Power. Így dőlt el? Aranka Power, nem? Ha jól tudom, nem tudom, ezt majd átveszem. Robi, ne csóváld a fejedet. Aranka Power szerintem... Robi, te Power Arankára szavaztál? És a keresztségben azt a nevet kaptad. Aranka Power szerintem, mert lehet egy ilyen Lara Croft verziót csinálni rád akkor. Jaj, ne nyalogasd a száz szélét, Robi! Robi! Szeretnéd, mit szeretnél elénekelni? Elénekelni azt, hogy sikerült az elmúlt héten. Várj, várj. Lakcipőt. Suvári, várj. Nem előszóltam az elmúlt pár perc. Hát, hogyha akarsz énekelni, akkor énekelj. Majd szombaton fogunk. Jó van. Hát akkor várjuk a szombati adást, az ugye 20 óra és 23 óra között van, ez pedig a Motor City. Aranka, most már tessék. Sipírc az ágyba lefeküdni, gyorsan egy óra hangos felolvasás, készülünk a mikrofonvizsgára. Igen, mert nem, ezt nem lehet szépséggel kijátszani, kisasszony. Fekete bikapata kopoga pepita patika köveken, tessék gyakorolni. Lefekszem, mindjárt. Feküdj. Aranka, feküdj. Jó éjszakát kívánunk. Sziasztok. Hát lassan végéhez ér a hitremény zsűlölet, azt hiszem elmókázgattunk itt a telefonnál a mai este folyamán. Tomi nélkül, Tomi, aki de lélekben velünk. A nagy gépmadár szárnyán. Szerinted még repül? Szerintem repül, és szerintem ilyen terminálokban, hogy a Tomit ismerem, hogy tudod, amikor elkezdi szívni magát azon, hogy így éjjel 3 van Londonban, valami miatt lekésték a csatlakozást, vagy valahol, és aztán ott igazodja. Átjátszó állomáson, és akkor ott van, és pont, tudod, az az időpont, amikor így bezárnak a repülőtéren, standerben, az összes kávézó, az összes dolog, ahol így el tudsz tengeni, lengeni, és maradnak a fotelek. Igen. Az a világ leges, legrohadtabb élménye, amikor pontosan olyan rövid idő áll a rendelkezésedre, hogy az átszállásig van, mondjuk 2,5 óra. Nem tudsz elmenni sehova, nem tudsz keresni egy kutricát, ahova, vagy fészket nem tudsz építeni, nem? Olyan borzasztó. De szerintem ő nem ettől félt igazán. Ő attól félt egyébként. Ő a hidroplántól. A hidroplántól vagy a motorcsónaktól. Neki ez volt a izéje. A parája. Hogy szerintem az a legnagyobb élmény ebben az egészben. A motorcsónak vagy a hidroplántól? A hidroplán.